الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون بشأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم جزاك الله جزاك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن دا سورة یونس دے یو لسم سفارہ دا 61 نمبر آیات دے یو شپیتم نمبر سورة یونس دے وما تکونم او نیتا نبی علیہ السلام تا خطاب دے تسلی ورکی دلیل عقلی وم نمبر وما تكونو او نیتا فی شانیم فیوکار کی دکارونو نام وما تكونو فی شانیم زمان بی تنی پیشان کی دشانونو نا یا نیتا پیس یو حالات کی دبہتر حالاتو نا دلیل عقلی بیانی نفی د شرف العلم علم کلی اللہ زان لسابتی تفسیر مظہری لکی شان فمانا دا حال باندی ولا یقال الشان الا فیما یعظم من الاحوال اطلاق دا شان فغحال کی چه حالات کی دا طولنا لوی حالات دی نو دا مانا چنی تا پا حال کی دا احوالنا وما تتلو منو من قرآن او نیتا چلولی دا لا دا طرفنا قرآن نیتا چلولی دا لا دا طرفنا قرآن منو کی ضمیر الله رب العزت دا الله ته مراد دے اندازی معنا کو کی چې الله تراجی دے نو ډیر مزیدار نه دادا سی معنا وکا چې هغه ادب نه کوي د الله مې ربان ذات سره نو پدې منو کی دا تعبیر د جلالت د رب العزت نه کوي نو معنا دا وما تتلو منه او نلولی تد اللہ دا طرفنا من قرآن انسا قرآن ولا تعملون واسمعو تا توی نکوی تاسو یو عمل من عمل اندس عملنا ولا تعملون من عمل او نکوی تاسو عمل دس عملنا إلا كنا عليكم شهودا مگر یومنگا حاضر او ناظر فتا سباندی مونگا پتا سباندی حاضر یو گوایو خبردار یو استفیدون فیه کلچتا سو شروع کوئی فاغی کی کلچتا سو ننوزی پیو عمل کی پیو کار کی کله چې ته یو کار شروع کې په خپل اعمالو کې شروع کوي نو الله مهربان فرمایي زبر ستا سره يم و ما يعظم عن ربك او ندي پر ستا دربنا من مثقال ذره فقدر دوي زري باندي پاندازي دوي زري باندي د دې اونتي فَسُورِ سَبَاكِ هُمْرَ غَلِدِ آیت نمبر تین وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَعْتِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْضُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ال دند دی غنتی آیات را غلی دے سور سبا آیت نمبر تین ندلتا وی ستا درب نس پت ندی من مثقال ذرت فقدر دیو سری باندی فی الارض پزمک کی ولا فی السماء او نفع اسمان مکیم سور سبا آیت نمبر تین کی ال دی ارد مؤخر دے سما مقدم دا دلتا ارد مقدم دے دا ولی دا زکا پسوری سبا کی ذکر دا علم دا باری تعالی دے نو اسمان مقدم دے اللہ فہر سبان دی فوہ دے اگا کخکت دی او کبر دی دلتا زمکا ارد زکا مقدم را غلی دے چی اعمال دا مخلوق اغخکت دینو اللہ شہادت کئی پا اہل ارد باندی نو زکا ارد مقدم والتی شہادت دا علم دا باری تعالی نو اسمان مقدم شوم نو زکا وی وما یعظبو او نشی پٹی دے عرم بے گستا دربنا یا ندی پڑستا دربنا من مسقال ذرت فقدن دیوی ذری باندی ذره ستوی جزء الذی لا یتجزا چی تقسیم نقبلی اغن تقسیمی معمولی ونتی و ذره دا اغن دلانا گره فتن دا ولا فی الارض پزمک کی ولا فی السما نفس من کی ولا اصغر من ذلك او نوڑا دا دینا ولا اکبر او نلوی اللہ فی کتاب مبین مگر اغنی فائلم دا اللہ کی فلوحی محفوظ کی تفسیر قرطبی مانکی فائلم دا اللہ کی اغیتیں دا وڑی زری وندیهم اللہ دا فتدام الا خبردار ان اولیاء اللہ بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نبیر فدی باندی او نبدی غم جنی خبردار اولیاء اللہ باندی سیر نشت دے سغم بی نشت دے غم جن دی د مخ کې سار ربت ولګوا دای څنګه ذکر کړولیا الله ولې ذکر کوم هر کلا چې توحید دی ومنو بابا غانو لتلې بابا غانو لتل دې پری خو دو زیارتونو نه دی غختل هغه دې پری خو دل تلې با کانی بدی پزان باندې مغل هغه دې پری خو دل بابا غانو زیارتونو لبد دې بچي بدی غختل هغه دې پری خو دل ودا بابا د بچو ذمہ دار دې دا بچي ور کوي چې هغه د بلال لاغې نه به علاج وکو بچي به بیا بل بدلو ول دادا دې دا پارا دې لا زما چې دا بچی را ټینکی هغه خو بچی ورکول ول او حمل پیدا شو جوړ شو خو دې بل زما چې دا وس دا بچی را ټینکی اته نا ځای نشي هغه ویاله کلاړ مډ کې مې وسول دې نو پخلی می کار ونه کوم نو دا بابا دا ټینګول دې او دا بابا دا ورکول دې او ځکي هغه ونه وا خلک بلال ونی ته کانه ورواټه کانه بلګي سار شو بس کار کیږي بچي کیږي کانه بزر راو دې دا بچي نه کیږي ځایږي نو دا ذمہ دارانه جوړ کړیو خالک فریق دا دا عقیده دا حرفات پریدا دا بچی ورکول والا یو الله دے دا ٹھنگول والا یو الله دے نو چکنستا دا عقیده شوا عقیده توحید دیو منلا پدی باندی کلک شوی او دا عقیده دا توحید چتا تنصیب شوانو بی پزل اللہ و بی رحمتیه فرمونگویلیو نو تولی شوی ستا نولی جوڑ شو نو ذکر کوي چې ولی سوګ دې د ولی تعریف واورام چې اولیاء الله نبی را پاغي باندې نبغم جنیا الذين امنوا وكانوا يتقون ان کا سان چې مان راول دې او داوی دا ځان بچ کړي د ګناہوںو نه ځان ساتي دا گناہونو نام واحد دے او زان دا محارم اللہ نا بچ گئی یتقون زان بچ گئی پہ اتباع دا سنت باندی دو خبری دی یو دے ایمان او بلد تقوی المجتنبان الكبائر وان الاسرار یعنی الصغائر زان دا غٹ گناہ نا ساتی او پوڑو گناہونو دا اسرار کولو نا زان بچ گئی دا ولی تعریف امام فخر الدین رازی رحمه الله تعالی په تفسیر کبیر کې دا چې ذکر کړي او ولی سو دی ولی الله من آتین بالاعتقاد الصحیح ولی هو اغسو دی چې عقیده د توحید ساتنی یو الله وحده لا شریک ذات دی ګڼلې المبنی علی الدلیل مبنی په دلیل د قران باندې او په حدیث باندې ای یکونو آتین بالاعمال الصالحه چراتم کې په اعمال صالحه باندې الک څنګه اعمال صالحه لا وفق ما ورد به الشرع دا سینه چې شه بداتی دینا نا کم چې شرای مقرر کړی دی کم د نبی طریقه دا کم د الله حکم دی پاغي باندې روان فلزانا نه جوړی نو د قد الله ولی دی مولا علی قاری رحمه الله د نن 400 سال مخکې تیر شوه دی چاچی د مشکات شریف شرح لیکلی دا په یولس جلد کې اغه ذکر کوي لو لم یکن العلماء اولیاء الله فلیس لله ولی کدا حفر استورما د الله ولی ان نو بیا هو ولی نشته دی حفر استورما اغه د الله ولی ان دی متخذ الله ولیا متخذ الله ولیا جاهلا الله جاهل سره خپل ولی نه جوړی امام شافعی رحمه الله چاغه 150 صدې کې پیدا شوه دې 250 کې غریبن دا وفات دې امام اعظم رحمه الله په 80 صدې کې پیدا شوه 150 کې وفات دې دا غام دا غي په حواله باندې هغه موي حق پرست علما اغا اولیاء دی تفسیر کبیر کې امام رازی دا وی انقلابی بئی ولی سوک دے دا واو لام یا نا دا قربت نا دے الله تا نزدی دے دغا ولی دے او ولی آغا سوک دے چی پا اعتبار دا زڑ سر اللہ تا نزدی اللہ تا نزدی دے دا اللہ دا رحمت پا اللہ رحمت تا دا آغا زڑ نزدی دے دقا ولی دے عقید سمدا او ولی چاہتا ہوئی چی زڑی مستغرقی پانوارو دا ماری پت لکه وګورا څنګه وین را دلائل قدرت الله کدا ګوري نو د الله د قدرت دلائل ته ګوري هر څه ته ګوري سوچ کوي الله ته بسمر لوی ذاته داستا قدرت ندي د شانتی وین سمع آیات الله کدا اوري نو دا با اوري د الله قران باوري غاني بجاني بناوري خرافات بناوري وَإِنَّ تَقَنَّتَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ كَدِ خَبَرِ كَيْنُ دَ اللَّهِ صِفَات بَ بَيَانَيْ دَ اللَّهِ تَعْرِيف بَ كَيْ وَإِن تَحَرَّكَ فِي خِدْمَةِ اللَّهِ كَدِ چَلِيگِ فِي خِدْمَةِ اللَّهِ نُ دَ بَزِيدَ اللَّهِ دَ خِدْمَت دَ فَارَادَ بَنُوي چِ بَيْمَان لَگَ سَات نَاس دَرس لَگُو گَد شِ وَيَرَ دَرس گُت شُ سْتَڑے دِ کَما ټول اورَز دَ اللَّهِ د دنیا د پارا د بچو د پارا د ګرځي مزدوري کوي پاغې کې ستړې والے نشته دې خو چې قران نیمګینټه نا نیمګینټم نه 25 نن دم لګ ور مخ کې شي هر وې ستړې دې کلمه دا ونی د دې پیدا موت ته ښکار نه دا د دې پته مال لګي چې کله د سترګې ورشي هغه ټیم کې بهر سره مقام شي چې بچي به تخلاصې کدا قران به تخلاصې نو کدی خدمت کئ نو د الله د پارا و ان اجتهد فی طاعت الله کدی اجتهادم کئ نو د باد الله د پارا کئ عقیده به صحیح نو د قد الله ولی دے او نظم الدرر ولا و من لا یرا ولا ینافق او ولی اغسل د چریاکار نه دے او نه منافق دے دی وجه الله تعالی د الله د دین خدمت کئ د الله د رضا د پارا اخلاص مند عمل علم کړه دے خو عمل کوم کې پاینم باندې دی او تفسیر سمرقندی وئی وئی الا ان اولیاء الله وهم حملۃ القران وعلمه ويا با چې د قران عاملی او د دې د علم قران او چت کړه دې او باندې باندې عمل کوم کئ نو دقه ولی د الله دې ځان لوانی کی د الله ذکر کئ د الله د قران طالب دې او دا قید ساتي وی علمون ان الله مطلعون علیهم چې الله په ما باندې خبردار دې چې زس کوما نو پاره باندې الله خبردار دې شیخ عبد القادر جیلانی اغم ذکر کئ ایمان او تقوا چې چا کی نو دا د الله ولی دی صحیح ولی دا مده چلباز دوکا باز هغه ولی نشي جوړې دی نن سبا وره شه بلغن ناسی ببر وخته به نیولی برید به کته پخله کې پراته اسخا مردار خزی برازی دغه چاپی بکې لاس به بيوي چې زبرکتی شم لاز با پخزو وی چی دا حامل شی بچی وشی دا ولی نده دا حرامی ده دا اللہ پا دین کی دا چلباز ده دو کباز ده حرام کی چاپی که ول دا لور دا پارا چی پیغلا و پلالا ندی پکار چی دا چاپی وکی این گور با هم نکی نو بیا دا ناشنا زده ده و دا تلیغی تناس ده و دا سامان هر سیخ کاری لغن ناس ده خنزیر ده ده تا ولی نوی دا خنزیر ده ولی د الله دا غبد الله په قدرت باندې هغه بعد الله قران باندې عاملی د حدیثو باندې عاملی هغه جنید بغدادی یو سړی د لاړو علم د کولو د پاره چې ورته ویلی ولی دی چې نن چې کله وکتل هغه راووتو قبله ته لاړی ټوکلی شاګرد ته وی راځه چې ولی وای دا خو ولی د الله نه دی کدا ولی وی د بلاړی قبله ته نه ټوکلی خی طرف و دنی کئی کانا یمینوهو للبری نبی علیہ السلام بخی طرف آغا نیکی دا پار استعمالا ہو او دا خو ولی نشی کی دے پدکی تابداری دا سنتو نشت دے نو گورا اولیاء اللہ آغا با عقیدہ دا توحید ساتی آغا با دا نبی پا طریقہ باندی خفل زندگی تے رئی دغه ولی الله دی دا ولی الله نه دی چې شنه جامع اغوستري شین پټکې وهلې دی وړي تسبیح پیدا کړي ودی ودی جامع کړي پرتوګي زنګون تر را سوالې دی د وحي په انتظار دی دا ولی نه دی ولی سوچ دی چې د الله په قران باندې عامل دی د نبی طریقه باندې عمل کوم کې هغه خپل کړي دا دغه صحیح ولی دی نو دلته دکوي الا ان اولیاء الله بشکا اولیاء خبردار بشکا اولیاء الله لا خوف عليهم نبير بني باني ولا هم يهزنون انا بدي غمجني دغت ولي نشوي لچ پاو بو باندي دبر ناستي سلور غوټه یادغه شانتی پاوا کی الوزین نه دغه ولی نه دی کپاوا کی الوتل نو دام لخان کو ټول الوزین بیا خو دغه مولیانو کرپتار تیز دی نو بیا دا شیطان رفتار خو د ټول نه تیز دی نو بیا بد د سره سکے کپاو بو باندې ناستو چیندا خان کو ټول پاو بو کی دی نو بیا بد دغه مولیان وی هغه یو عالم ذکر کوي و چې تو ورنن وتی یو بارتا یو باغ تا ورنن وطی او پاقا باغ کی امام شافعی رحمه اللہ غالبان آغاز کر گئی پا هر پانا بندی مرغی ناستا دا تا ورنن وطی هاری پانی نا آواز رازی یا ولی اللہ مرحبا مرحبا السلام علیکہ یا ولی اللہ دا آوازون رازی نواسی نا چی تا پا دغی باندی دو کشی چی زرشتیا ولیم فلزان تاو گورا کامل دی دا قرآن او دا سنت موافقوم نو تبی ولی اللہ شکرو باسا او چرتا زڑا کریا کاری رانو ولی او کچری دا دی مخالفی نو بیا گورے ولی اللہ نی بیا دا استدراج دی دا بیا دوک دا سحر دے مکر دے بیا بزان باندی ویرے گا گورے چرتی پدغی باندی دوک نشی جیزا باچا شمز نور عبادت نکومم الا ان اولیاء اللہ بشکا ولیان دا اللہ لا خوف علیہم نبی رب دی باندی ولا هم یحزنون انا بدی غم جنی الذین آمنوا تارید ولی دادی آکسان چگی مواہدین دی ماندار دی وکانو یتقونو دی زان بچ کئی دا گناونونا لهم البشرا فی الحیات الدنیا لدی لفرا زیر دے پجون دا دنیا کی وفی الاخرت او فاخرت کی دا کرامت دا ولی دے دا کرامت دا ولی دے کرامت دا ولی سیشے دے اگا جنید بغدادی اگا سرا یو شاگرد یو کال تیر کو روان شو ازم آو ازی جوزا ولی زی یر او ما کال تیر کو ما پتا کسی کرامت ونی لی دو اگا ورطوی تا زمان سر یو کال تیر کو تا زمانا دا قرآن او دا سنت خلاف یو کار لیدلے وینا نوی دغی تا ولی وی کنا دغی تا کرامت وی کنا کدا دین اقوا کرامت نور سینو اغا بے ما تا ندی معلوم کدا قرآن او دا سنت و خلاف دیس لیدلی نو بیا دا ولی نشی جوڑی دلے او کدا غا نئی نو بیا ولی هم دا غا دے او بیا ذکر کے الاستقامت فوق الف کراما پا توحید باندی کلک ٹنگی دل دا زیاد غردی دا پاسا دا زر کرامتنو نام دا زر کرامتنو نام اغا زیاد غردی نو دلتا ویلہم البشرا دا دی دا فرا زیر دے خوش قبری دا فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کی وفی الاخرت او فاخرت کی لا تبدیل لکلمات اللہ نشت دے بدے دل حکمون دا اللہ تعالی حکمون دی اغیل ونے بدے دل نشت دے ذالک هو الفوز العظیم او دبا کامیاب لو یدام ولا يحزنك قولهم خفن كتا أغبدر دي وينا غاني ددي إن العزة لله جميعا بشكا اختيار دا عزة دا الله سر دي دول هو السميع العليم دا الله وريدون كي أوفوها دي بيا وما تكونو في شان او نيت پيو كار كي دا كارونو نا يا تنه پيو حالات كي دا حالاتنا وما تتلو منه او نيت الوستن كي دا الله دا تربنا من قرآن دا قرآننا ولا تعملونا او نيت اسو عمل قومك من عمل دا ساملنا إنا كنا عليكم شهودا مگر يومنگا پتا سبان دي خبردار استفيدون فيه کلچ تاسو شركي گئي فيو عمل کی وما يعزب عن ربك او ندي پڑستا دربنا من مثقال ذرة فقدر دوی ذریبانی فی الارض پس ملککی ولا فی السماء او نفس مان کی ولا اصغر من ذالکا او نوڑکی ددینا ولا اکبر او نلوی الا فی کتاب مبین مگر فائدن دللہ کی دیخ کرم الا ان اولیاء الله بشک خبردار بشک دوستان دلالا خوف علیهم نبیر پدی باندی ولا هم یحزنون انا بدی بمجنی الذین آمنوا آکسان چی مانی روڑ موحیدین دی وکانو یتقن دیزان ساتن کی دبنانا لهم البشرا فی الحیات الدنیا دا دید فرا خوش خبری دا فجوند دنیا کی بشرا سیشے دے حدیث کی راضی ابن کثیر ذکر کرے دے یرا المسلم او ترا لہو اغا خوبنا چی مسلمان اینیو یاد اغا ببارکی ولی دلشین دغا بشرا دے او تفسیر مظہری اغا ذکر کئی وی دا کرامت دا ولی چی کم دے دا پشان دا حیز دے قضو باندے چی بیماری راضی وی سڑی پا اختیار کی دا نئی نو دا که سڑی تکارا شو نو دا بچا تا نوی زکا سنگا چی زنانا پل حیز چا تا نخکارا کئی دا غشان دیتا بنوی چی ارما کی دا کار دینا نا دا بچا تا نوی لا تبدیل لی کلمات اللہ نشت دے بدلی دل حکم دلالہ ذالک هو الفوز العظیم و در کامیابی لویدا و لا یحزن کا قولهم خفدی نکی اغلستن دی اغوینا دی یعنی دی تا تبدیر دی و اسپوری توری تا توی اسیرت دی خبرو بانی خفل کار فریدی ننکار مفریدا کدا نئی بل براشی کبل نئی نو بل براشی خو تقفل مسل بیان عوام ان العزت للہ جمیع بے شک عزت با اختیار دا اللہ کی دے ٹولو و سمیع العلیم او دا اللہ وریدن کے فوادے بس باندی وریدن کے دے کب دیر دیوے کب ششا خبری کی اللہ ویزدر باندی وریدن کے یما دماستا خبری واوریدی العلیم کزڑ دی گند دے پزڑ کی دی خیرے ساتر اللہ ویزدر باندی خبرداریم